ہریپور سے آئے جی. آج کل کیا کرتے ہیں؟ کواڈ یونیورسٹی میں. ہاں سوئی گیس یونیورسٹی میں. تو آپ لوگوں نے آگ کیوں جلائی ہوئی ہے؟ نہیں پتا سر. آگ جل رہی ہے کوئی پانچ چھ مہینوں سے. دو جگہ جل رہی ہے کہ زہریلی گیس ہے, زہریلی گیس اس کو ہم نکال رہے ہیں. تو اب اس کو بھی, اس توانائی کو استعمال کرنے کی بھی کوئی صورت ہونی چاہیے. ان کو کھلی فضا میں زہریلی کو نکلنے دیتے اور توانائی جو تھی اس کو استعمال کرتے. محمد بن صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد, اہل تصوف کے نزدیک آپ نے گلاس سے پانی ڈالا, نہیں پینا چاہتے پھینک دیا, تو یہ نہیں کر سکتا. یہ اسراف بھی نہیں ہے, تبذیر بھی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ایک گناہ جس کو ضیاع کہتے ہیں, کسی چیز کا ضائع کرنا, بلا وجہ ضائع کرنا. کہ آپ نے پھرنی کھائی چمچ کے ساتھ اور باقی اس کے ساتھ لگی ہوئی رہ گئی اور آپ نے چھوڑ دیا, دھو کر پھینکی گئی, تو یہ اسراف تبذیر نہیں ہے, یہ ضیاع ہے, ضائع کرنے کا کبیرہ گناہ آپ نے کیا ہے. تربیت تو جدا چیز ہے, تعلیم فت پر جدا چیز ہے. تربیت میں یہ ہے کہ آپ اس کو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کی مدینہ منورہ کی خانقاہ میں لوگوں نے تربوز کھا کر چھلکے باہر پھینکے ہوئے تھے, تو دیکھا کہ سرخ سرخ جو چیز کھانے کی تھی اوپر لگی ہوئی ہے. وہ کرسی میں جا کر معذور تھے, میں نے کہا سب کو اٹھا کر لاؤ, سارے چھلکوں کو اٹھا کر لاؤ, ان کو دھو, پھر ان کو کھاؤ, سرخ جتنا کھانے کی پیسا ہے اس کو کھاؤ, اب پھینکو اس کو. یہ ضیاع ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی آیا مقروض تھا سوال کرنے کے لیے, بس اسے گھر لے گئے. گھر میں نوکر نے چراغ جلایا ہوا تھا, تو انہوں نے دیکھا, انہیں کہا تو اتنی موٹی باتی ڈالی ہوئی ہے تم نے, اتنا اس پر تیل لگے گا اور اتنا خرچہ ہوگا, یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس آدمی نے کہا, اس نے کہا ہو اس جگہ میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ آدمی ایک چراغ کی باتی پر لڑائی کر رہا ہے نوکر سے, اس کی اتنا تیل کا حساب کر رہا ہے, اسے اب میں ہزاروں روپئے مانگوں گا, یہ کہاں دے گا. صبح جاتے وقت کہ آپ کس لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا بس میں آیا تھا جا رہا ہوں. پھر کس لیے؟ آپ نے بتا دیا کہ اس کا خیال ہے کہ سوال ہی پیدا ہوئے نہ مجھے اتنے پیسے دے گا. خیر جب اس نے آخر بات کہی تو انہوں نے پیسے بغیر, چونکہ خیر کا دور تھا, دھوکہ نہیں تھا, نہیں تو انہوں نے اس کو لا کر پیسے دے دیے. آدمی کو بڑی حیرت کہ وہاں تو ہے کہ تیل کی بات ہی پر آدمی جھگڑ رہا تھا, اتنے پیسے دیتے ہوئے. وہ تو اللہ کی امانت ہے. ہاں جی اللہ کی امانت ہے اور اس کا حساب دینا ہے اللہ کے حضور. ہے کھانے پر بیٹھتے نا تو جن لوگوں کے چاول نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں نا, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی تربیت ہمارے سلسلے میں نہیں لی. بس سر تقریر میں نے سنی ہے, اس کا ثواب ان کو ہوا, تربیت کچھ بھی نہیں لی. کہ ایک چاول کا دانا جس پر اللہ تعالیٰ ذات الجلال کی قدرت استعمال ہوئی اور اللہ کا امر استعمال ہوا اور وجود میں آیا, اور ہم حضرت وجود والے فقراء جو ہیں تو پر تو ذات الجلال کر رہا ہے. اس کو ہم ضائع کر سکتے ہیں تو اللہ پاک یا اللہ تیری شان تیرا نور اور تیرے رحمت اس میں آ رہی ہے, اس کو ہم ضائع کر سکتے ہیں؟ تو با یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک ذرے کو نہیں ضائع کر سکتا. یہ ایک آدمی کسی جگہ گیا تو اس نے وہاں بزرگوں سے کہا کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا خدمت کے اصول آپ کو ہمارے آتے ہیں؟ کہ یہ کیا اصول ہیں؟ انہوں نے کہا دسترخوان جب لوگ کھانا کھا لیں گے ایسے ذرے جو اٹھانے کے قابل نہ ہوئے ان کو تم سمیٹو گے, سمیٹنے کے بعد پھر کسی دیوار کے کنارے پر چیونٹیوں کی نیت کر کے یا کسی چھت پر یا پرندوں کی نیت کر کے پھینکو گے, ہاں جی, اور پھر بالکل وہ چیز جو کہ اب اس کے ساتھ اٹتی نہیں ہے اس کو پھر صاف کر کے دھو گے اور دسترخوان ہمارا اس طرح اٹھایا کرو گے. تو وہ ساری تفصیلات جس کو بتایا انہوں نے کہا سبحان اللہ کہ آپ سیکھی ہوں گے. یہ بڑے جذبے والے لوگ آ کر خدمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. تو خدمت میں ہم جو سلسلے میں چل کر درجہ دوم کو پہنچاؤ اس شخص کو خدمت کے لیے کھڑا کرتے ہیں. کوئی آدمی خانقاہ میں آئے آ جائے خرچ اخراجات کرنے کے لیے, جو آدمی بیت ہو کر سلسلہ دوم درجہ دوم کو پہنچائے اس کی چیز قبول کرتے ہیں, نئے آدمی کے نہیں کرتے ہیں. کیا آپ کا اس کا آپ کا حق ہی نہیں بنا بھی؟ یہ تو ہمارے پرانے ساتھیوں کا حق ہے تاکہ ان کو یہ رسوا ملے, ان کو یہ برکت ملے. آپ کا حق ابھی نہیں ہوا جی نا میرے. وہ مجھے سہیل صاحب نے کہا کہ فلانا ساتھی سلسلے میں چل رہا ہے کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے بیت تھا تجدید بیت اس نے نہیں کیا. کہا وہ کہتا ہے کہ جو ماوار اجتماع تھا اس کے لگر میں دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ اس کا نہ دیں, اسے کہیں کہ آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہے جس سے قبول کیا کرتے ہیں. اس کو بڑی حیرت ہوئی کیا بات ہے, آدمی باشرہ بھی ہو گیا ہے پورا اور کیا حج کیا عمرے کیے ہیں اور کیا ذکر کیا تلاوتیں ہیں جی. وہی کہتا ان کا دوستوں اس کا جو مقدمہ ہوا ہے تو وکیل جس طرح جھوٹی ترتیب بتاتے ہیں وہ اس نے برتی ہے, وکیل کی جھوٹی ترتیب اس نے بدلتی ہے. لہذا آئے جائے آتا جاتا رہے, آنے جانے سے ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی تعلق سلسلے کا ساتھ نہیں ہے جی. اس آدمی نے اپنے قید سے وکیل کا جھوٹا بیان شامل کر لیا, بس اس کے پاس کیا ہے؟ بس تو کچھ بھی نہیں, کرتا رہے حاج نہ پڑھا تھا حاجر کی نمازیں جی. کرے عمرے کہ اس نے تو وہ ایمانی گناہ کیا جس سے کہ ایمان ٹوٹتا ہے, ایمان میں نقص آتا ہے. جھوٹ دھوکہ فریب جو وعدہ آتا ہے جو ملاوٹ کرے ہم میں سے نہیں ہے, فلحی سمنا جن کو پڑھایا جی, اور اس طرح کی باتیں جو آئی ہوئی ہیں تو وہ یہ نقص ایمان کی جگہ ہیں, نقص ایمان کی جگہ ہے. جہاں ایمان ٹوٹتا ہے ایمان ناقص ہوتا ہے. جو جھوٹی دعا گواہی دے فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُ کہ قَلْبَ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُ اس کا دل گناہگار ہوا. جھوٹی گواہی آدمی نے دی اس کا دل گناہگار ہوا. اور اس آدمی کا اللہ رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کرتا ہے عمرے کرتا رہے نا, کرتا رہے حاج کرتا ہے عمرے کرتا رہے جی. پگڑی اس کی جو ہے تو وہ 19 گز کی ہو, داڑھی اس کی ناف کو چھو رہی ہو, ماشاء اللہ جی ویسا روتا دھوتا ہو ذکر اذکار کرتے ہوئے دعا میں نعت خوانی میں کہ کیا پوچھیں. اس آدمی کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, اس کا ایمانی تعلق نہیں اللہ کے ساتھ جی, کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے. سبحان اللہ, ایک کسی جگہ کیس ہو گیا, وہ میں نے کہا کہ یہ تو فلانا آدمی بڑا معزز آدمی تھا اور اس کے کالے کے طالب علم نے آ کے اس کو مارا کیوں ہے؟ آپ سنیں جی کہ اس نے گورنر صاحب کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں پٹائی کر دی لڑکے نے, اتنا آدمی کتنی بڑی حیثیت کی. تو میں نے کہا کہ یہ کھو کیسے گیا؟ انہوں نے کہا یہ آدمی نے مارا اور آدمی کو پھر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, بس اس کے بعد اس کو ہسپتال میں داخلہ, بس اس کے بعد مارا نکلا اس کا. پھر میں نے کہا ہو کیسے گیا؟ اسے کہا کہ اسٹوڈنٹ کوتاہیاں تو کرتے رہتے ہیں نا, کوتاہیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن اس نے اس کو آ کر اس نے کہا کہ اس نے اس کو آ کر گلی دی, بس گلی پر اس نے آ کر مارا ہے. ہاں میں نے کہا کہ منافق کی چار لامتے ہیں, ایک حدیث میں تل کا صلاح سنایا تل منافق, اور دوسری میں آیا کہ چوتھی دوسری حدیث میں آئی کہ بات کرے جھوٹ بولے, وعدہ کرے اس کی وفا نہ کرے پورا نہ کرے, اور امانت کے بعد رکھی جائے اس میں خیانت کرے, اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے. اور یہ چیز ہے تو کبھی اس کی جان بھی لے سکتی ہے, کیونکہ بعض اوقات آدمی کا دماغ گالی سنی اس کا دماغ کام نہیں کرتا, وہ ہر کچھ کر سکتا ہے. جب ہم جھگڑا کریں تو گالی دیں. ایک دفعہ خیر میڈیکل کالج کا ایک طالب علم تھا, اور اس زمانے میں پارٹیاں اسٹوڈنٹس فیڈریشنیں بڑی ہوتی تھی نا, اور بڑے قابل قابل اسٹوڈنٹ جو لیڈر بنے ہوئے تھے بےچارے, نہ پڑھائی نہ کچھ. اس بارے جب میں وائوا لیتا تھا نا تو بعض اوقات ماڈل رکھتا تھا اس کو, نہیں اسٹوڈنٹ نہیں پہچانتا, اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہوتا یہ نہیں پہچانتا, اس پر وائوا دینا چلا تھا ماڈل نہیں پہچانتا, ایسے بیچ میں ہوتے تھے. تو یہ اسٹوڈنٹ تھا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, اور اس نے جو ہے تو کالج میں شکایت تھی کہ ہاسٹل نمبر 7 میں رہتا تھا اس زمانے میں, سب لوگ اکٹھے رہتے تھے, کہ وہاں کمرے میں لڑکی لایا ہے, اب اس پر ایکشن لینا ہے, ایکشن لینا فیڈریشن والا ہے, خطرہ ہے کیا ہوگا. تو مجھے انداز ہوا کہ کالج والے ایسے بس ڈوب کھاتا بنا رہے ہیں اس کو. تو اس میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جب آدمی معصیت کو دیکھ لے اور اس پر آدمی آنکھیں بند کر لے تو اس پر آتا ہے عذاب, آتا ہے اللہ کا, وہ عذاب میں پھر ان پر بھی آتا ہے جن نے کیا, اس پر بھی آتا ہے جس نے آنکھیں بند کی. وہ جس کا اختیار تھا اس نے اختیار کو استعمال نہیں کیا, یہ آدمی اسی طرح پوری پکڑ میں ہوتا ہے جس طرح ہوتا ہے. کیونکہ برائی بھی ہے, برائی کرنے والے کی برائی کرنے والے کی برائی کرنے سے نہیں پھیلا کرتی ہے, وہ روکنے والا لوگوں کی خاموشی سے پھیلا کرتی ہے. کہ جن کے پاس نئے نمبر کے حالات ہیں وہ جب نہیں کر اس سے پھیلا کرتے. اچھا میں گیا کالج میں باہر جو ہے کھلی جگہ چل رہا ہے, تو اس کو جو میں نے دیکھا میں نے کیا اپنے اوپر جن تاریخ کو ادھر کا اپنا داسے داسی, وہ مغلط خیال اس کو نہیں ہے دیے کفا خراب, ہاں جی دا غیرت کروں دا پختون کروں جی دا مسلمان کروں جی. اس کو میں ایسی اس کو ایسے چپ پر کھڑا ہے کہ وہ کہتے داس رہے ہو معافی اس میں, یا تو مجھ پر حملہ کرتا ہے یا مجھے کھا رہا, اور سر جھکائے ہوئے اس نے راستہ لیا اور بس بھاگ کر چلا گیا. یوں چلا گیا میں اس کو بڑی دعائیں دیں, میں گیا اللہ سے جو حیا کی اور عاجزی کی اس کی برکت سے اس کو معاف فرما, اور یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما. کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آیا سامنے آیا, تو اسے میں نے کہا پلا میں دیکھو راشا آر ماں خب عزتیں کھڑے رہتا, تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ خدا کروں دے کروں میں تو ہم آتا شب شیخ خودش ہو. پھر اس کو بڑی دعائیں پھر بڑی دعائیں دی, میں نے کہا یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما, اس کو فضل فرما. لیکن ورض یہ کرنا تھا کہ مغلط گالی اسکور آپ کسی آدمی غلطی اس کو آپ کہیں بیوقوف ہو, نہ سمجھ ہو, خار ہو, یہ ہو, فلانے فلانے, اس کو برداشت کرتے ہیں. جب مغلط گالی اس کو دے, جب اس کو جو ہے تو اس کے ماں باپ کو یاد کرے, اس کے قوم قبیلے کو, اس کو پھر نہیں برداشت کرتا, چتا سفا پڑی جائے یہ دگا دیا تو کرتا یا بور پار چلتا حرام کھڑ لیجیے آپ حرام نہ پیدا ہو داس آغازی شیوی سے, بس وہ کہتے بس جاؤ اس کو آج سے کھولے چھو, تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے, وہ برداشت کے قابل بھی نہیں ہوتی. دیکھیے کہ نہیں یہ منکر سے خاموشی اختیار کرنا اس سے تو معاشرہ بگڑتا ہے, میں تبلیغ والے حضرات سے کہا کرتا ہوں اگر نئی المنکر کرنے کی وجہ سے کسی جگہ کام رک رہا ہے تو 10 دفعہ رک جائے, اس کی کوئی پرواہ نہ کرو. اور اگر ان کی معصیتوں کو پر خاموشی اختیار کرتی ہے اگر آپ پھیل رہے ہیں تو اس پھیلاؤ کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے, اس پھیلاؤ کا کچھ فائدہ نہیں ہے. کیسے لولے تیار کر رہے ہوں, ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہو, جان اتنی مینا ہو کہ نئی علی منکر کے وقت جو ہے تو کوئی غیرت کا مظاہرہ ہی نہیں کر سکتے. آج ہمارے امیر صاحبان زیادہ نہیں ہیں, ایک امیر صاحب ہیں, اوہ اللہ عز و جل اللہ جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینہ قضاء و قضاء بحالیہ, اللہ پاک نے وہی بھیجی جبرائیل علیہ السلام کو کہ فلاں فلاں شہر کو تباہ کر دے, دبو دے اور شہر کو لوٹ دے. قال رب ان فیہم عبدک فلانا لم یسبق طرفة عین, یا اللہ پاک اس میں تو ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے تو گناہ نہیں کیا ہے. فقال اقلبها علیہم, اس کو بھی غرق کر اور باقیوں کو بھی غرق کر. فإنه وجهه لم يتمار ساعة فيها قط, کیونکہ اس کے چہرے پر اس معصیت کو دیکھ کر بل بھی نہیں آیا ہے. تو میر صاحبان کہتے ہیں اقبل عبادت کو کھولو, دعوت عمر کھولو, اقبل عبادت کھولو, دائی نہ ہو دعوت نور کو لو, یہ اس کی تشریح نہیں ہے مولوی صاحب, یہ حدیث کی تشریح کو ہم بدل رہے ہیں. اور جو بھی کہا کرے اس کو اگر یہ مشکات شریف کی حدیث ہے تو مرکات لا کر رکھا کرو اس کے سامنے, اور اگر بخاری شریف کی حدیث ہے تو فیض الباری اس کے سامنے رکھا کرو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بات امیر صاحب کی نہیں چلے گی, بات جو ہے تو وہ اس کی فیض الباری کی چلے گی, دوسرا میں نے کیا کہا مرکار کی چلے گی, فیض الباری کی چلے گی. ہاں جی, اس کے اندر غیرت ایمانی نہیں تھی, غیرت ایمانی نہیں تھی, اس کو خوف نہیں ہو رہی اس برائی کو دیکھ کر, اس کا دل نہیں جل رہا تھا, اس کا دل نہیں جل رہا تھا اس برائی کو دیکھ کر, اس کو خوف نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو خوف نہیں ہو رہی تھی, اس کا دل نہیں اللہ تھا. یہ فضائل حج میں واقعہ لکھا ہوا نا شیخ نے, مدینہ کے گورنر نے کہا کہ رات کو لوگ آئیں گے دروازہ بند کرنے والے چوکی دار سے کہ ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور جو کچھ کریں ان میں رکاوٹ نہ بننا. اور گورنر کے پاس ایک آدمی جایا کرتا تھا, اس نے آ کر اس کو کہا کہ میں تو آج بڑا پریشان ہوں کہ اس گورنر کو تو ایران والوں نے رشوت دے دیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 40 آدمی آئیں گے ان کو اجازت دیں کہ حضرات شیخین کے بدن یہاں سے نکال دیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہاں سے نکال دیں. تو اس نے مان لیا ہے. تو یہ دربان کہتے کہ میرے پاس میں کیا کروں, میں تو چوکی دار آدمی, وہ گورنر ہے میں چوکی دار ہوں. تو کہتے میں سارا دن بیٹھ کر روتا رہا حضرت شیخ کے پاس روتا رہا کہ یا اللہ میں کیا کروں گا. سارا اس نے محسوس کیا, اس کو غم ہوا, اس کو دکھ ہوا, رویا, پریشان ہوا. جی یہ قلب میں کیفیت آنی ہے معصیت پر, اگر یہ نہیں آ رہی سمجھ لے, میں اور تو پر سمجھ لیں کہ ہمارا قلب برباد ہے, اللہ کا تعلق نہیں ہے اس میں. ہاں جی, تو اس میں کہتے ہیں کہ بس وہ آدھی رات کو آ گئے, میں نے دروازہ کھولا اور جب آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف اور حجرہ کے درمیانی جگہ پر جب آئے نا, زمین پھٹی 40 کے 40 اندر دس کے, یہ جگہ ایک کالے رنگ کی ٹائل لگی ہوئی, قالینوں کے نیچے نظر نہیں آتی ہے. تو 1975 میں مسرت صاحب میں ہم اکٹھے تھے اور رش اتنا نہیں ہوتا اس زمانے میں, تعداد کم تھی اللہ نے, تو ہم وہاں پر پھر رہے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جگہ آ رہی ہے. تو ایک سفید ریش بزرگ تھا کوئی, تو وہ گزر رہا تھا, اس نے کہا کہ پولیس والے اس وقت کم تھے نا, اس نے قالین اٹھائی, اس نے پتھر دکھایا کہ یہ جگہ یہاں پلتا پھر سر. صورت حال یہ ہے کہ غریب حیثیت کا آدمی ہے, کچھ نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا, لیکن دکھ تو گزار رہا ہے نا, رو رہا ہے, دکھ گزار رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, اور اس پریشانی, اس دکھ, اس فکر کا اللہ اثر ڈالتا ہے, ٹھیک ہے نا. افغانستان میں جتنا عرصہ جہاد ہوتا رہا بھی ہو رہا ہے, اس کے سلسلے میں ہر روز اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اس پر ہم استغفار کرتے ہیں کہ ہم اس میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اس سے بعد میں جب میں نے تشکیل کرائی تھی, اس وقت جنگ ہو رہی تھی, جماعت میں تشکیل سے میں نے کہا یہ کم از کم ہمارا گزرنا تو ہو جائے, کچھ نہ کچھ گزرنا ہو جائے. سبحان اللہ. ایمان اور باطن اور ایمان اور اللہ کا تعلق وہ اور چیز ہے, کثرت اعمال اور چیز ہے, ٹھیک ہے نا, کثرت اعمال اور چیز ہے. تو اس سلسلے میں آہستہ آہستہ سیکھتا ہے آدمی, پھر سنتا ہے, پھر دل میں بٹھاتا ہے, پھر وقت آنے پر ان چیزوں کو برتنا کافی مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے. سچ کو انصاف کو برتنا کافی مشکل کام. واحد کسی کو یاد ہے کہ اول انفسهم اول والدین اول اقربین بالقسط شہداء للہ ولو الا انفسهم, کہ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کمر باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے خلاف آ رہی ہے. ہاں جی, تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور غامدیہ رضی اللہ عنہ دونوں نے جا کر اپنے خلاف گواہی دے کر اپنے آپ کو سنسار کرا دیا, ولو الا انفسهم پر عمل کر دیا. جی, تو یہ شادی کے بعد کسی کا عمل ہونا یہ پھر نہیں آیا ہوا, غیر شادی کا کوئی عمل اس طرح نہیں آیا کہ یہ جو دو آدمیوں نے قربانی کی اپنے خلاف وہی دے کر اپنے آپ کو سنسار کرایا. اول والدین یا والدین کے خلاف جا رہی ہو گواہی, اول اقربین یا قریبی رشتے داروں کے خلاف جا رہی ہو, تو ایمان کی تو وہ ہیں آزمائشیں ہیں. تو اس کی کثرت عمل جو ہے یہ شخصیت کثرت عمل نہیں ہے. ہاں جی, شخصیت جو ہے تو قلب کی ایمانی کیفیت ہے, اور ولایت کا جو تعلق جو ہے وہ قلب کی ایمانی کیفیت سے ہے, وہ کثرت اعمال پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کثرت اعمال پر نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی. وہاں بولا آدمی نہیں آیا جی, آج نہیں آیا جی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.